والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. سورة الشمس تام مكي سورة ده. سورة الشمس تام مكي سورة ده. ترتیب په اعتبار سره دا صورت یو نوی صورت ده، اکان میں عمر صورت ده، بس دو صورت البلد نا. او کلمات په دی صورت کیا سلور پنزوز ده، حروف دو سوا وصل وی. مکی سر ایرم اتا سی چه مکی بیان دو فرقو، دی صورت یو بیان الفرق کی پمین دو فرقو کی. داور صورت چیر آت تفریقا و اعتقاد کی نحم اولا سمایات کی. ولاسا بیان د شواهد ارباو د پار د اعتقاد موحد یو شرط د نهار د استعماله دغه ذکر کړي، دا څه دغه ذکر کړي. او څلور شواهد د ذکر کړي په اعتقاد د مشرک فاجر باندې چې قمر د لیل د ارض ده او فاجر. او مثال به ذکر کړي چې مزارع د اخرت د بشال نه مزارع د دنیا د په ذکر اشیاء سته شپږ چیزونه به ذکر کړي چې لاله بوتي دي. بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها قسم لے پانور و پرنا دتاک تاک دد والقمر اذا تلاها فسمومی کرجور پسی جی پنور پسی والنهار اذا جلاها فورز والنهار او فورز اذا جلاها کرجی کارکن ورلرا والنهار اذا جلاها او فورز کرجی کارکن ورلرا واللیل اذا یغشا پشپا کرشی پٹکن والا والسماء وما بنا پاسمان و پاچا چی جوڑ کری دیدا والارض وما طحا پاسمک و پایسا چی وڑا ولی دادا ونفس وما سوا پنفس و پاسا چی پیدا کری دیدا فالحما بجورا و تقوا نخوتن زد تلار دبادی و تقوا دا یقیناً کامیاب دی اسوک جی پاکی خپل ځان را وقل خواب من دستا یقیناً نامراد دی اسوک جی ذریعہ کی خپل ځان را تزدو سمود وی تغوا تذیب کرے و سمودیان فسود سرکش اخپلی ازیم باتا اشقاک لچرا پوتشو بدبخت دی فقال لهم رسول اللہ فسول دیت رسول اللہ ترا ناقت اللہ دوکر اللہ دا وسوق یا حد نمبر دو بودائے دینا ہوئی رگی تی تکلیف نہ سوئی و پا کذبو دی تکذیبو کن پا کرو آنو زخمی کلاو کا و تم دم آلیه و ربو نفس تبایی رو سبری بانی رب دی پس ہو دو گناہ رو دی و سواها نو برابر اکلل دی پالا کس کے و لا خوابو قاہ و نیر اللہ دا کی انجام دائینا دا و سورہ شمس کے امتیازات جو آتقابل اشیاء ارباو او ذکر دا دمدمی پا مکذبین وانے آخر کی پا دمدم آرہیم ربون بزنبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یوشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانسا. سورة اللیل دامہ کی سورت دیں، ترتیب کی دونوی سورت دیں پس دو سورت الشمس نا. او نزول کی نحل صورت دے پس دو صورت العالان کلمات دی صورت کیا یو نوی یو حروف دو سوا او لس حروف دی دیگی دیگی دو سوا دس حروف دی روط و تڑن دی صورت نمکی صورت دا سی صورت لیل روط چمکی تفریقہ ذکر کلپ میں زخل گو کی پیر اعتقاد نزل دو تفریقہ ذکر کئی بتاثیر دا آمالو کی داور صورت یا آغا التفریقہ پی آثار مناثر صورت یا شواهد براولی دو شاہدین چی تاثیر دا اعمال صالحاو چی دا مخالب دے غیر صالحاو نا نگا سنی چی رشپی تاثیر او دو رس تاثیر او دو مذکر تاثیر او دو مانلس تاثیر دیو بلن جدا جدا دی یو شرائط سراسی دی کرکی دا قبولیت دا اعمال دا پارا یو طاعت اللہ تعالی و رسول بیم اشتناب دا احسان دا اللہ و رسول اللہ بیم ایمان باللہ واحدا یو دائی مقابل کی شقی بدبخت دی کرکی اور ترغیب اور کئی انفاق بھی صلی اللہ تو ولسم نے اشتم پورے واللہی نیتا اخشا او قسم نے پشبوانی کرچ پٹ کی مخلوق لرا واللہ حالی جا تجلو پورس کرچ روک آنشی وما خلق الزکر لنساو پاسا چی پیدا کری دے نارین او زنانا اللہ سایبو لشتا یقین الکوششن استاد خام خام مختلف دی بل بل دی فعام مانا دینا تفسیر التفریقا ذکر کئی فعام مامل آتوا والتقابت آسو جی برشش وکی و تقواو کی و صدق بالحسن و تصدیق وکی توحید فسن یسرو للیسران و خوخا اثان بخوزت اللہ از آسانی او آسو جی بخلو کی و بفروائیو کی و تقزیب وکی توحید فسن یسرو للیسران و زلیت روان و قدر اللہ سختیتا وما یغنی آن امالو فائدہ بولنگی دتا مال لدی جا ترتا کر چور غڑی الا لینا للہدا یقنل کون بان لقام غائد آیت سے و الا لنا للآخرت والاولا یقنل زود پار خام خاکرت دیو دنیا و ان سرتکو نارا تلزا نزشیرون تاسر دور دورنا تلزا چلن بی ورنگی لا یستا لب داکنی گا ایت مگر دیر بدبختا او سوک چا تکذیب وکو وطولا و مقیوارا و سیجلد والعطبا او زرده چی بچ بو ساتی داینات و ساتلی داینادیر پریزگار او سوک چو ورکی مال قل یتزکر دان پاکی و مال احد انده من نعمت تجزا او نید ایچا دا پارا پلیز درس نعمت چی بدلا ورکلیشی الا ابتغاء و شرفی الالا و طلب کول درسا درسا قل جی اوچت دے والا سو پای رزاو زردے چی خوشحالا بشی سورت الزحا سورت الزحا دم مکی سورت دے تا ترتیب کے تین بھی سورت دے